السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Katika kipindi chetu fi dhilali aya, leo tutakuwa na aya ya 79 katika suratul Isra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam: Na katika usiku amka kwa ajili ya qiyam. Tahajjud, ndugu zangu, ni mtu kujipinda na akaamka baada ya kulala kwa ajili ya kuswali. Kwa hiyo amwambia, amuamrisha kwamba uamke baada ya swala za faradhi. Na ndio utaona katika hadithi sahih iliyopokelewa na Abu Huraira, akhrajahu al-Imam Muslim, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni swala gani iliyokuwa bora baada ya swala za faradhi. Akasema sallallahu alayhi wasallam: Salatul layl, yani swala ya usiku. Mwenyezi Mungu amwambia, na katika usiku amka uswali, jitahidi uamke uswali. Nafilatan lak, wanazuoni wengi miongoni mwao ni Ibn Abbas radhiallahu anhu, wametafsiri kwamba iwe ni wajibu kwako. Kwa hivyo swala ya usiku ni wajibu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tofauti na sisi ambao kwetu sisi ni sunna. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ili Mwenyezi Mungu apate kukufufua wewe Muhammad mahali ambapo ni pazuri, mahali ambapo wanadamu wote watakutazama wewe kwa kutamani ile nafasi uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na maqaman mahmudan, wanasema ni mahali special ambapo atasimama Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuombea shafa'a wanadamu, ili wapate kupumzika na uzito wa siku hiyo ambayo wote wanasubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, nimeeleza aya hii kuambia ya kwamba qiyamul layl, swala ya usiku, ni swala muhimu, na Mwenyezi Mungu hajawasifu waja wake kwenye Qur'ani ila kawasifia kwamba wana sifa kama hizi. Kiangalia katika Ibadur Rahman utaona Mwenyezi Mungu awasifu: walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, na wale wanapolala basi wanalala na huku wakiamka kuswali, wakisimama na kusujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye sura nyingine, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, huwa zinaepuka mbavu zao malazi yao, wakiamka kumuomba Mwenyezi Mungu na kuswali, wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku wana hofu ya adhabu na wana matarajio ya msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pepo yake. Kwa hivyo, ndugu zangu, tujitahidi sana katika kumi la mwisho hili la mwezi mtukufu Ramadhan, tuhuishe usiku, tuemshe familia zetu kwa ajili ya kuswali na kuomba. Asa Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwahi usiku huo wenye cheo Lailatul Qadr, na tuweze kusamehewa madhambi yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, atakaye simama kwa ajili ya swala kwenye huo usiku wenye cheo kwa imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Nizunga tujalie min alladhina istama'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان.